эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі і па-за яе межамі праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя 90-м угодкам БНР. Ужо традыцыйным месцам святкавання Дня волі стала сталіца Чэхіі – Прага. Горад, які ў свой час даў прытулак эміграцыйнаму ўраду БНР, дзе знаходзяцца магілы некалькіх прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі адбылася канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНР Зянон Пазняк, іншыя палітыкі, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі і замежжа, расказвае Алексей Знаткевіч. Былы дысідэнт, сенатар і міністр унутраных спраў Чэхіі, кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь» Ян Румал, зачытаў прысудным зварот Вацлава Гавла. У звароце сярод іншага былы прэзідэнт Чэхіі звярнуў увагу на неабходнасць спрасціць еўрапейскую візавую палітыку ў дачыненні да грамадзян Беларусі. Вось што сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ян Румал. Мы се будзем снажыць ініцыяваць, зважаючы бегам чэшскага прэзідэнцтва ў Еўрапейскай уніі, мы будзем спрабаваць, асабліва падчас старшынёўства Чэхіі ў развязе, ініцыяваць заканадаўчыя змены, каб зменшыць цэны візаў для беларусаў. Гэтым пытаннем будуць займацца не толькі краіны Вышаградскай групы, але, я так думаю, і Данія, і іншыя краіны, якія далучацца да гэтай ініцыятывы. Беларусь была і ёсць геаграфічнай і культурнай часткай Еўропы. Калі людзям не даюць магчымасці падарожнічаць, гэта шкодзіць не Лукашэнку, а найперш шкодзіць беларусам. То, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bielorusům. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла ў сваёй прамове казала пра ролю Беларускай Народнай Рэспублікі для ўсталявання беларускай дзяржаўнасці і набыцця Беларусю незалежнасці ў 1991 годзе. Так, як развалілася савецкая турма народаў, разваліцца і сённяшняя дыктатура, якая пануе ў Беларусі. Разваліцца, бо расце новае пакаленне Дашкевічаў, Фінкевічаў і Свярынцаў, якія жывуць верай у лепшую будучыню Беларусі і якія пяроймуць нашае змаганне за ажыццяўленне ідэалаў 25 сакавіка. Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк у сваёй прамове сярод іншага звярнуў увагу на надзвычай неспрыяльныя геапалітычныя ўмовы, у якіх была абвешчаная незалежнасць БНР у 1918 годзе. Ён таксама прывёў паралелі з цяперашнім часам, гаворачы пра пагрозу незалежнасці Беларусі з боку Расіі, чый рэжым ён назваў карпаратыўнай дыктатурай КГБ. Зянон Пазняк сказаў, што еўрапейскія палітыкі недаацэньваюць расійскую небяспеку. Каб не было позна, як некалі было позна ў 30-е гады, калі да ўлады прыйшоў фюрер. Гэта вельмі істотна, бо калі Беларусь страціць незалежнасць, і калі рускія ракеты, гэбіскія ракеты будуць стаяць каля Буга, тады будзе зусім другая размова і пра балтыйскі газаправод, і пра ўсю сітуацыю. Там зусім будзе па-другому весціся гаворка. Гэта вельмі небяспечная з'ява. Гісторык Сергей Абламейка засяродзіўся на важнасці беларускай культуры, як падмурку існавання беларускай нацыі і гарантыі беларускай незалежнасці. Ён падкрэсліў, што расійскі царызм, камуністычныя ўлады і сучасны беларускі рэжым падобныя ў сваіх дзеяннях па вынішчэнні беларускай культуры. Любы культурны праект, фінансаваны на міжнародныя грошы, які мае на мэце вяртанне беларусам іх страчанай спадчыны, хаця б у выглядзе копіяў, або зноў хаванай ад народу гістарычнай праўды, будзе мець большае значэнне для дэмакратызацыі Беларусі, чым утапічныя канферэнцыі аб зменах выбарчага заканадаўства, якія не могуць адбыцца ў прынцыпе. Змены адбудуцца, калі гэтага захоча народ. Палітык і былы палідзняволены Павел Севярынец у сваім выступе падкрэсліў важнасць адраджэння хрысціянскіх каштоўнасцяў у Беларусі. Менавіта Севярынцу найбольш задавалі пытанні наведнікі канферэнцыі. Сярод іншага Паўла папрасілі апавесці пра тое, як ён святкаваў дзень волі ў вёсцы Малое Сітна, дзе два гады адбываў пакаранне абмежаваннем свабоды за арганізацыю масавых пратэстаў супраць фальшавання рэферэндуму 2004 году. Дзень волі, які адбыўся ў 2006 годзе, які быў пасля плошчы, мне вельмі запомніўся, бо ўсе хімікі сабраліся слухаць свабоду, і пасля таго, як прайшоў рэпартаж, задаваліся пытанні, а што ж такое там святкавалі сёння? Я адказаў, дзень волі. Адзін з хімікаў мяне спытаў, слухай, а дзень волі, это ў смысле? Дзень волі свабоды? Альбо дзень волі, во, день воли. Я добра задумаўся над такім пытаннем і адказаў, што беларусам пашчасціла, у іх свабода і рашучасць вызначаныя адным словам. Это дзень волі. Палітык і былы палітзняволены Павел Севярынец. Удзельнікі канферэнцыі напісалі таксама агульнабеларускую дыктоўку на тэкст прадмовы Францішка Багушэвіча да дудкі беларускай. Братцы мілыя, дзеці зямлі маткі маёй, вам ахвяруючы працу сваю мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, которую мы самі, ды не адны мы, а ўсе людзі цёмныя мужыцкай завуць, а завецца ж яна беларускай. Хай па лязу мяча наш пралягае шлях, штодня губляем мы, але штодня знаходзім, змяняецца адчай адвагай у вачах, і той, хто быў не мы, сягоння спел заводзіць, змяняецца адчай адвагай у вачах, і той, хто быў не мы, сягоння спел заводзіць, чыноўніцкая шаць, пляткарак грамада. Гэтая песня Сержука Сокалова-Войша была абраная Менскім аргкамітэтам дыктоўкі ў якасці гімну акцыі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы адбылася агульнанацыянальная дыктоўка з нагоды 90-х угодкаў БНР. Паволі арганізатараў у ёй узялі ўдзел больш як 200 чалавек. Тэксты для ўдзельнікаў чыталі паэтка Данута Бічэль, бард Віктар Шалкевіч, былая настаўніца Тамара Талерчык, кіраўніца хору «Бацькаўшчына» Вера Кунцэвіч і студэнтка універсітэта тэту імя Янкі Купалы Хрысціна Марчук. Рэпартаж Сергія Астраўцова. Чытаю дыктоўку настаўніца Тамара Талерчык, настаўніца з вялікім досведам працы, якая сёння знаходзіцца на пенсіі. Яшчэ раз добры дзень, шаноўныя сябры. Вы ведаеце, з якой мэтай сёння праводзіцца дыктоўка? Ну, гэта з чым звязана? Гэты год 2008 Арганізацыя Аб'яднаных Нацый вызначыла, што гэта год моў. Вот хутка будзе свята абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось у гонар гэтага вялікага нашага свята усе беларусы света, толькі ў розныя дні, будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку. Так што будзем пісаць. Заголовак: родная мова. Далей дыктоўка ідзе. Родная беларуская мова. З другого абзаца. Хто з яе не здзекаваўся? Хто з ёю не ваяваў? Хто не жадае? Завяліце. Дыктоўка закончылася. Тамара Талерчык кажа, што ахвоты могуць здаць яе на праверку. А калі хто не хоча, то можа взяць сабе для сямейнага архіву. Я гляжу, што ўдзельнічалі ў ёй недзе 40 чалавек, прычым мужчынаў не менш за жанчынаў. Іх было прыблізна аднолькава. Тут і студэнты, і пенсіянеры, ёсць настаўнікі, ёсць выкладчыкі з навуковымі ступенямі нават, ёсць мамы з дочкамі. Хрысціна. Хрысціна Марчук, студэнтка беларускай філалогіі. Я назіраў за вашым суседам, ён, здаецца, заглядаў, спісваў па сутнасці. Што вы на гэта скажаце? Я на мяне спісваў, бо я не ведаў, як ставіць знакі прыпынку, я не ведаў, дзе трэба пісаць коску, а дзе працяжнік. Карацей, вы не маглі яму адмовіць? Ну, не хавала, бо хлопчык цягнецца да беларушчыны, ён прагне ведаў. І таму я ўжо дапамагала, бо дыктоўка такая крыху несапраўдная, не на знаку, таму я яму дапамагала з радасцю. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова. Сёння перад будынкам штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку адбудзецца мітынг, прысвечаны 90-годзю абвяшчэння БНР. З 10 па 25 сакавіка на сайце Радыё Рацыя праводзіцца віктарына, прымеркаваная да гэтых угодкаў. Штодня вызначаецца пераможца, які ўзнагароджваецца кампакт-дыскам «Незалежны я» з аўтографамі любімых музыкаў. У менскай штаб-кватэры партыі БНФ сёння адбудзецца адкрыццё выставы «Суполкі Пагоня». Выстава прысвечаная таксама угодкам БНР. А ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыі фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – Кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння ўгодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах. Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце Радыё Свабода. 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квяткоўскі. На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леанід Акаловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звяртаюся да аднаго з удзельнікаў мерапрыемства Вячеслава Сіўчыка. Мы ўжо другі раз ведаем Хатынь. Гэта ўжо традыцыйная акцыя. Ушаноўваецца памяць ахвяр апошняй вайны. І менавіта сёння пры наведанні Хатыні мы падтрымалі ініцыятыву маладзёвай арганізацыі «Правы альянс», якія збіраюцца 15 красавіка ушнаваць памяць жыхароў вёскі Дражна Старадарожскага района. Гэтая вёска была знішчана партызанскім аддзелам. Вядома, што Хатынь была знішчана гітлеравцамі, але і тое, і другое – это нашы ахвяры, і таму памяць іх трэба ушаноўваць. Рэпартаж Севярына Квяткоўскага. Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна». Фестываль беларускай культуры ва Украіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Два гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску кругласутачна людзі стаялі на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных, на іх думку, выбараў прэзідэнта. Гэтымі днямі мы даем у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў пратэсту. Ларыса Пятрова працавала дацэнтам катэдры эканомікі ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці. 19 сакавіка 2006 году ёй споўнілася 70 гадоў. Сваім студэнтам Пятрова казала, што станоўча паставіцца да таго, калі яны будуць не на занятках, а на плошчы. Калі адміністрацыя універсітэту даведалася, што яна носіць на плошчу каву і харчы, ёй зрабілі вымову. Ларыса Пятрова патлумачыла, што, на жаль, гэта адзінае, што яна можа цяпер зрабіць для ўдзельнікаў акцыі. Цяпер яе няма на свеце, але застаўся яе голас з успамінам пра плошчу. Я калі пачула пра палаткі, якія на плошчы стаялі, я вырашыла, што бедныя дзеці там галодныя і ніхто іх не корміць. І я взяла бутерброды, вялікі тэрмас з кавай і пайшла іх там пакарміць. Але калі я прыйшла, то там было столькі. Прыходзілі, правда, людзі доўга не затрымлівалі, хутенька аддавалі каву, сокі розныя. І забіралі у іх смецце, забіралі ў вялікія пакеты і ўносілі далей ад плошчы, закідывалі там кантэйнеры дзе-то ў дварах. Так что там не было ни смети, ничего. Але вельми много было термосов с кавой. Там столько было ежи всякой, что им бы хотело надолго. Вместилось это все в таких наметах. Новых, пригожих. В одном была как бы кухня. Харчи были у других, они отогревались. Был парадок. Так что, когда рассказали, что там было смети кругом, то такого не могло быть, потому что парадок был, можно сказать, идеальный. Прогучаў голас Ларысы Пятровай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння на Бялсаце. Малая сонная мясцовасць на Маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы». А пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Бялсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Маці Андрэя Кіма збіраецца перадаць сыну ў турму велікодны куліч. Следчы не далучыў да матэрыялу справы Сергія Парсюкевіча вопратку прадпрымальніка са слядамі ягонай крыві. Да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучылася дачка палітыка Вольга. Галадоўка, нагадаю, эстафетная. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Як пачуваецца ў турме актывіст Андрэй Кім, якога пачнуць судзіць 1 красавіка ў цэнтральным судзе Менска? Я задаў гэтае пытанне маці актывіста Таціане Кім. Пра здароўе піша, што ўсё добра, паведамляе, што заняўся літаратурнымі перакладамі з ангельскай мовы. Паведаміла Таціана Кім пра Андрэя. 23 сакавіка яна перадасць сыну перадачу ў асноўным харчовую, адмыслова да каталіцкага велікдня. Сыра, колбаски немножко, потом эти гречневые хлопья просил. Сегодня он постится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью поститься. Актывіста прадпрымальніцкага руху Сергія Пасюкевіча ў ізалятары наведала адвакат Вера Страмкоўская. Сергій пачаў знаёміцца з крымінальнай справай. Сябры актывісты атрымалі ў ізалятары ягоныя рэчы, якія абарона прасіла далучыць да матэрыялаў справы. Следчы не прыняў гэтыя рэчы, хаця і агледзеў. Активист Вячеслав Сивчик рассказывает. Это речевые доказы по справе, потому что одна из ягоных речей разодрана, а другая в крови. Это были те речи, которых он находился 21 студеня на Окрестина. У той день, поводле следства, Сергей Просюкевич сбил милицианца Александра Дулуба. Але он заявляет, что это милицианцы его сбивали до крови и лечь не забили. 12-й день идея эстафетная голодовка за вызволение Александра Казулина. Позавчора до голодовки долучилась дочка политика Вольга Казулина. Показываю наш протест, то, что сейчас творится в государстве. Против политических заключенных, против репрессий. Нагадаю, праз два дні будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна змясцілі за краты. Беларускай апазіцыі шмат хто ў свеце дамагаецца яго вызвалення, як і вызвалення Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў дэмакратычных актывістаў. Патрульныя патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі, распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў. Вчера после 23 годин я уже спал, жонка разбудила меня и сказала, что к тебе пришел участковый. Я вышел, участковый старший лейтенант. Требовал, чтобы я дал расписку, что я не буду участвовать в политических акциях. За что я его выгнал, сказал взять конституцию и хоть подержать в руках ее, почитать, что там написано. Это уже плохая традиция, что перед днем воли меня задерживают, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тысячные белорусские купюры. Короче, устраивают провокации всевозможные и отправляют за решетку, чтобы не участвовать в акциях оппозиции. Наведваліся міліцыянты на кватэру рэгіянальнага каардынатара сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Юрася Захаранкі. До мяне таксама прыходзілі міліцыянты з савецкага райаддзелу міліцыі. Пагражалі адміністрацыйнай адказнасцю, патрабавалі нават падпісаць абавязацельства, што я нікуды не пайду на дзень волі. Я так лічу, што міліцыя такімі дзеямі спрабуе стрымаць незадаволенасць у нашым грамадстве гэтым рэжымам. Юрась Захаранка з Гомеля. Двое міліцыянтаў прыходзілі вечарам дадому і да старшыні гарадской арганізацыі АГП Андрэя Толчына. Таксама патрабавалі падпісацца, што ён не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых акцыях. Сёння ў Менску адбылася экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе ладзілі актывісты БНФ. Расказвае Алесь Дашчынскі. Экскурсія, у якой бралі ўдзел каля 50 чалавек, пачалася ад помніка Янку Купалу. Потым малады гісторык Павел Дзюсекаў павёў грамадзянаў да аднаго з будынкаў комплексу архірэйскага падвор'я. Гэты домік захаваўся амаль што ў першапачатковым выглядзе. Гэта быў царкоўна-археалагічны музей. Чым ён цікавы нам, з ліпеня да жніўня 1918 года тут праводзіла сваё паседжанне рада БНР. У цяперашнім будынку тэатра імя Янкі Купалы ў 1917 годзе быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд, у якім бралі ўдзел 1872 дэлегаты з усяго беларускага этнічнага абшару, ад Смаленшчыны да Беласточчыны. Тут прагучаў заклік, няхай жыве Беларуская Народная Рэспубліка. Гэты з'езд адкрываўся пад гімн «Незагаснуць зоркі ў небе», напісаны Янкам Купалам. Там лунаў бел-чырвоны-белы сцяг, быў герб пагоня. У будынку былога біскупскага палацу, які ўключае касцёл Панны Марыі, прынятая першая ўстаўная грамата БНР. Яе тэкст для ўдзельнікаў экскурсіі зачытаў сябра партыі БНФ Франак Вячорка. Менавіта адсюль, па словах гісторыка Паўла Дзюсекава, пачынаецца шлях Беларусі да незалежнасці. Потым пабачылі будынак, дзе праходзілі паседжанне беларускага народнага прадстаўніцтва на чале з Раманам Скірмунтам. І завяршылася экскурсія на вуліцы Валадарскага 9, дзе была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР. Менавіта тут пачаўшы паседжанне яшчэ позна ўвечары 24 сакавіка, яны абмяркоўвалі лёс бацькаўшчыны. І раніцаю 8:25 сакавіка была абвешчана трэцяя ўстаўная грамата Беларускай Народнай Рэспублікі, якая абвясціла Беларускую Народную Рэспубліку незалежнай дзяржавай. Тэкст граматы зачытаў прысутным Франак Вячорка. Ён раздаў юбілейныя паштоўкі з выявай гэтага будынку. Удзельнік экскурсіі спадар Барыс падзяліўся ўражаннямі. Вельмі добра было бы, каб аднавілі дом на сучаснай вуліцы Валадарскага, дзе было прынята трэцяя ўстаўная грамата. Тым больш, што падчас 90-х гадоў была выраблена вельмі прыгожая мемарыяльная шыльда, якая павінна была быць усталявана на гэтым будынку, і да гэтага часу дзяржава не дазваляе гэта зрабіць. А трэба сваю гісторыю шанаваць. Шыльда ёсць, яна захоўваецца, пэўна, ў Беларускім народным фронце. Паводле Франака Вячоркі, такія экскурсіі, на жаль, не прапануюць турыстычныя установы. Гэта будзе добрая нагода 90-го годзе БНР усім турыстычным фірмам прадумаць свае маршруты, каб праводзіць беларусаў, таксама замежнікаў па памятных месцінах БНР. Колькі БНР у свеце ведаюць, БНР прызнаюць. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. Ну, а зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы віншуюць з вялікаднем, адгукаюцца на галадоўку, якую распачалі Александр і Сергій Скрабцы ў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў. Вы таксама пачуеце каментар на выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што дэмакратыя ў Беларусі такая самая, як і ў Аўстрыі. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 23 сакавіка рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты святкуюць Вялікдзень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «ЛАД» будзе ўпершыню трансляваць велікоднае мерапрыемства з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI. Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым Вялікаднем і з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Няхай жыве наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Пазвольце вас павінкшаваць заўтрашнім велканосным днём для ўсёй свабоды, шчасця, здароўя, вясёлых дней. А также хачу павінкшаваць Дэнона Станіславовича Пазняка і Іонку Сурвіла. Счастливо им провести великоносные дни. А также скрабцов братов, которые обороняют звездницы людей, политиков. Дай Боже им здоровья, и каб яны освободили этих чудовных людей, которые не виноватые. У протяг темы голодовки, якую распочали Сергей и Александр Скрабцы. Днямі да акцыі далучыліся былы міліцыянт Алег Алкаеў, лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў, Віктар Гарбачоў і Анатолій Змітровіч, грамадскія дзеячы Таццяна Ваніна і Алесь Стральцоў, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Усе яны патрабуюць вызвалення палітвязняў. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне. Угаладаю всіх. Нічого ані нікому не помогуць. Создаюць сябе так называемый піар. Чтобы вы поговорили о них на радио. Владимир Мозер. 20 сакавіка у размове з журналістамі аўстрыйскага агенцтва АПА Александр Лукашенко заявіў: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як у Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Генеральны сакратар аўстрыйскай філіі праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» Гайнц Пацельт назваў выказванне Лукашэнкі поўным абсурдам. Водгук нашага слухача. Конт гаворкі нашага бацькі аб стане дэмакратыі ў Аўстрыі і Беларусі. Розніцу ў дэмакратыях можна выказаць гэтак, вобразна. У адной краіне гуляюць на скрыпцы, а ў другой сякерай рубіць. По живому древу, слухач Валерий. Громадським редактором гэтага тыдня був мастак Ригор Сітніца. Наш слухач оцінює ягоную працю. Із Ріги доктор технічних наук Михайло Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много. Я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар лепшага тэлефанавання, падказкі, прапановы будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.